نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة الحاقة الحاقة حق ہونے والی ثابت ہونے والی ملحاقہ کیا ہے وہ ثابت ہو کر رہنے والی وما ادراک اور کیا چیز بتائے تجھ کو ملحاقہ کیا ہے وہ ثابت شدہ کذبت جھٹلایا سمود سمود نے وعاد اور عاد نے بالقارعہ کھڑکا دینے والی کو فَأَمَّا سَمُودُ تو لیکن سمود فَأُهْلِكُ پس وہ ہلاک کیے گئے بِالطَّاغِيَة اونچی آواز سے وَأَمَّا عَادٌ اور لیکن عاد فَأُهْلِكُ پس ہلاک کیے گئے بریحن ساتھ ایک ہوا کے سرسرن پالے والی تند آتیتن سرکش حد سے نکلنے والی سخر رہا مسلط کر دیا اس کو علیہم ان پر سبع سات لیالن رات تک یا راتوں تک وثمانیتا اور آٹھ ایامن دن حسومن پے در پے مسلسل فتر القوم تو تم دیکھتے لوگوں کو قوم کو فیہا اس میں سرعا گرے ہوئے ہیں کأنہم گویا کہ وہ آجاز تنے ہیں نخل کھجور کے درخت کے خاویت خالی کھوکھلی فہل تو کیا ترا تم دیکھتے ہو لہم ان کے لیے من باقیہ کوئی باقی بچا ہوا وجاء اور آیا فرعون فرعون ومن اور جو قبلہ اس سے پہلے تھے والمؤتفکات اور الٹائی جانے والی بستیاں بالخاطئہ ساتھ خطا کے فأسو تو انہوں نے نافرمانی کی رسول ربهم اپنے رب کے رسول کی فأخذهم تو اس نے پکڑ لیا ان کو اخذتن ایک پکڑ رابیتن سخت انا بے شک ہم نے لما جب تغل ماء بلندی میں تجاوز کر گیا پانی حملناکم سوار کیا ہم نے تم کو فی الجاریہ کشتی میں لنجعلها لكم تاکہ ہم بنا دیں اس کو تمہارے لیے تذکرۃ یاد دہانی وطائیہا اور یاد رکھے اس کو اذن کان واعیہ یاد رکھنے والے ف فإذا پھر جب نفخ فی الصور پھونک دیا جائے گا سور میں نفخة واحدة پھونکنا ایک ہی بار وحملت الارض اور اٹھا لی جائے گی زمین والجبال اور پہاڑ فدکتا تو دونوں توڑ دیے جائیں گے دکتا واحدا یک بارگی توڑنا فیومئذن تو اس دن وقعت الواقعہ واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی وانشقت السماء اور پھٹ جائے گا آسمان فہیا تو وہ یوم اذن اس دن واہیا سست ہوگا کمزور ہوگا والملک اور فرشتے علی ارجائها اس کے کناروں پر ہوں گے ویحمل اور اٹھائے ہوئے ہوں گے عرش ربک تیرے رب کا عرش فوقهم اپنے اوپر یومئذن اس دن ثمانیہ آٹھ یعنی آٹھ فرشتے یومئذن اس دن تعرضون تم پیش کیے جاؤ گے لا تخفى نہ چھپ سکے گی منکم تم سے خافیہ چھپنے والی یا کوئی راز فاما تو لیکن من اوتیا کتابہ جو دیا گیا کتاب اپنی نام اعمال اپنا بیمینہ اپنے دائیں ہاتھ میں فیقول تو وہ کہے گا ہا ام اقرؤ کتابیہ لو پڑھو میری کتاب انی ظننت بے شک میں یقین رکھتا تھا انی کہ بے شک میں ملاقن ملاقات کرنے والا ہوں حسابیہ اپنے حساب سے فہوا تو وہ فی عیشت الرادیہ دل پسند عیش میں ہوگا دل پسند زندگی میں ہوگا فی جنت عالیہ بلند جنت میں قطوفہا میوے جس کے دانیہ جھکے پڑ رہے ہوں گے یا جھک رہے ہوں گے جھکے جا رہے ہوں گے کلو کھاؤ وشربو اور پیو ہنی ان مزے سے بما بوجہ اس کے جو اسلف تم کر چکے تم فی الایام الخالیہ گزشتہ دنوں میں واما اور لیکن من جو کوئی اوتیا دیا گیا کتابہ کتاب اپنی بشمالہ اپنے بائیں ہاتھ میں فیقول تو وہ کہے گا یا لیتنی اے کاش کہ میں لم نہ اوتا دیا جاتا کتابیہ اپنا نام اعمال اپنی کتاب ولم ادری اور نہ میں جانتا ما حسابیہ کیا ہے حساب میرا یا لیتہا اے کاش کہ وہ کانت ہوتی، القادیہ فیصلہ کن فیصلہ کرنے والی، ما اغنا عنی نہ کام آیا مجھ کو، مالیہ مال میرا، ہلک عنی ہلاک ہو گیا مجھ سے، سلطانیہ سلطان میرا، اقتدار میرا، غلبہ میرا، خذوہ پکڑو اس کو، فغلوہ پھر توق پہناؤ اس کو، ثم الجحیم پھر جہنم میں، سلوہ جھونکو اس کو، ثم پھر، فی سلسلت ایک زنجیر میں، ذرعہا پیمائش اس کی، سبعون ذراعاً ستر گز ہے، فاسلکوہ پس داخل کرو اس کو، انہ کانا بے شک وہ ہے، لا یؤمن ایمان نہیں رکھتا، باللہ اللہ پر، العظیم جو بڑا ہے، ولا یحد اور نہیں ترغیب دیتا، علا اوپر، طعام المسکین مسکین کے کھانے کے، فلیس تو نہیں ہے، لہو اس کے لیے، الیوم آج، ہا ہنا یہاں، حمیم کوئی دلی دوست، بلا طعام اور نہ کوئی کھانا، الا مگر، من غسلین پیپ کا، زخموں کے دھوون کا، لا یأکلہ نہیں کھائیں گے اس کو، الا الخاطئون مگر خطاکار، فلا اقسم پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں، بما تبصرون ساتھ اس کے جو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون اور جو نہیں تم دیکھتے، انہ بے شک وہ، لقول البتہ ایک بات ہے، رسول کریم معزز فرشتے کی، وما ہوا اور نہیں وہ، بقول شاعر کسی شاعر کا قول، قلیل ما کتنا کم، تؤمنون تم ایمان لاتے ہو، ولا بقول کاہن اور نہ قول ہے کسی کاہن کا، قلیل ما کتنا تھوڑا، تذکرون تم نصیحت پکڑتے ہو، تنزیل نازل کردہ ہے، من رب العالمین رب العالمین کی طرف سے، ولو اور اگر، تقبل بات بنا لیتا، بات گھڑ لیتا، علینا ہم پر، بعد الاقاویل بعض باتیں، لأخذنا البتہ پکڑ لیتے ہم، منہ اس کو، بالیمین دائیں ہاتھ سے، ثم پھر، لقطعنا البتہ کاٹ دیتے ہم، منہ اس سے، الوتین رگے گردن، فما منکم تو نہیں تم میں سے، من احد کوئی ایک، انہو اس سے، حاجزین روکنے والا باز رکھنے والا ہوتا. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لَتَذْكِرَةٌ البتہ ایک نصیحت ہے للمتقین متقی لوگوں کے لیے. وَإِنَّا اور بے شک ہم لَنَعْلَمُ البتہ ہم جانتے ہیں انہ بے شک منکم تم میں سے مکذبین جھٹلانے والے ہیں. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لَحَسْرَةٌ البتہ حسرت ہے عَلَى الْكَافِرِينَ کافروں پر. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لَحَقُّ الْيَقِينَ البتہ یقینی حق ہے. فَسَبِّحْ پس تسبیح بیان کیجئے بسم ربک العظیم اپنے رب عظیم کے نام کی.